पहला प्रश्न, भगवान महाभारत का यह सूत्र बिल्कुल आपके दर्शन से मिलता हुआ मालूम पड़ता है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न तो धूमायतम चिरम। मुहूर्त भर जलना श्रेयस्कर है, बहुत समय तक धुआना नहीं। यह कैसे संभव है यह समझाने की अनुकंपा करें। सचिनंद, यह सूत्र निश्चित ही मेरी जीवन दृष्टि को एक अत्यंत संक्षिप्त संकेत में रूपांतरित कर देता है। जीवन है त्वरा का नाम, तीव्रता का नाम, सघनता का नाम। जैसे कोई धूप की किरणों को इकट्ठा कर ले, एकाग्र कर ले, तो तत्क्षण आग प्रज्वलित हो जाती। वही किरणें बिखर के पड़ती हैं तो सिर्फ कुनकुनापन देती है, वे ही इकट्ठी हो जाती है तो प्रज्वलित अग्नि पैदा हो जाती। जीवन भी दो ढंग से जिया जा सकता है, बिखरा बिखरा, खंड खंड, थोड़ा थोड़ा, हिसाब किताब से, गणित के ढंग और रवैये से। और जीवन यूं भी जिया जा सकता है, सघनता से, प्रगाढ़ता से, या तो न्यूनतम ढंग से कोई जिए और या परिपूर्णतम ढंग से। जैसे 100 डिग्री पर पानी वाष्पीभूत हो जाता है, ऐसी ही जीवन की भी एक सघनता है, जहां अहंकार वाष्पीभूत हो जाता है, जहां मैं और तू का मिलन हो जाता है, जहां बूंद सागर में समा जाती या सागर बूंद में समा जाता है। लेकिन जो कुनकुने कुनकुने जीते हैं, उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चलता। वे जान ही नहीं पाते जीवन के नृत्य को, जीवन के उत्सव को। उनकी जीवन की बगिया में कभी वसंत नहीं आता, फूल नहीं खिलते, पक्षी गीत नहीं गाते। वे ऐसे जीते हैं जैसे ना भी जीते तो भी चलता, मरे मरे जीते। और कारण है उनका हिसाबी किताबी व्यवसायी मन। सोच सोच के कदम रखते, फूक फूक के चलते, बचाव की ज्यादा फिक्र है, जीने की कम, सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, अनुभव की कम। सूफी कहानी, एक सम्राट ने महल बनाया और उसमें एक ही द्वार रखा, न कोई और खिड़की न कोई और द्वार, क्योंकि कहीं खिड़की से कोई चोर, कोई हत्यारा, किसी द्वार से कोई दुश्मन प्रवेश कर जाए और उस महल में वो अकेला ही रहता है। अपनी पत्नी को भी उस महल में प्रवेश नहीं होने देता था। क्या भरोसा, किसका भरोसा इस जगत में, कौन अपना है? ऐसी बड़ी ज्ञान की बातें भी करता था, लेकिन सारी ज्ञान की बातों के पीछे था भय, मृत्यु का भय। जैसे कि सब तरह से सुरक्षित हो जाओगे, न दुश्मन आ सकेगा, मित्र ही ना आ सकेगा, तो शत्रु को आने की तो क्या संभावना रह जाएगी। पत्नी ही ना आ सकेगी, बच्चे ही ना आ सकेंगे, तो क्या तुम सोचते हो मौत ना आ सकेगी? मौत तो फिर भी आएगी ही आएगी, वह तो उसी दिन आ गई जिस दिन जन्म हुआ, अब उसकी क्या चिंता। वह तो उसी दिन घट गई जिस दिन पहली सांस ली। पहली सांस और आखिरी सांस में कुछ भेद नहीं, पहली ले ली तो आखिरी भी ले ही ली। लेकिन सोच विचार से चलने वाला आदमी था, एक दरवाजा रखा, वो भी बड़ा सकरा, बस अकेला आ सके भीतर और जा सके, और उस दरवाजे पर उसने पहरों पर पहरे बिठाए। 7 पंक्तियां थी पहरेदारों की, क्योंकि हो सकता है एक पहरेदार धोखा दे जाए, सो जाए, न दे धोखा। इधर उधर चला जाए तो दूसरा पहरेदार था उस पर नजर रखने को, मगर दूसरे का भी क्या भरोसा। दोनों मिल जाएं, साठ गांठ हो जाए, साजिश हो जाए, तो तीसरा पहरेदार था। यूं 7 पंक्तियां थी पहरे पर पहरा था। पड़ोसी सम्राट उसका महल देखने आया, जब उसे खबर मिली तो स्वभावतः उसको भी उत्सुकता जगी, सुरक्षा तो ऐसी ही होनी चाहिए। आया, देख के बहुत प्रभावित हुआ और कहा मैं भी ऐसा ही महल बनवाता हूं। और जब अपने पड़ोसी सम्राट को विदा करने इस महल का मालिक द्वार पर आया, उस रथ में बिठा रहा था, और वो पड़ोसी सम्राट प्रशंसा किए जा रहा था उसके महल की, ऐसी सुरक्षा उसने कभी देखी न थी। तभी सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी जोर से हंसने लगा। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा तुम क्यों हंसे? उसने कहा कभी मैं भी सम्राट था और कभी मैंने भी सुरक्षा के सारे आयोजन किए थे, सब व्यर्थ हो गए। और मैं तुमसे एक बात कहूं कि अगर तुम सच में ही सुरक्षा चाहते हो, पूरी सुरक्षा, कि रंज मात्र भी भय न रह जाए, तो तुम महल के भीतर बंद हो जाओ और ये दरवाजा भी बाहर से चुनवा दो, फिर कोई भी भीतर ना आ सकेगा। अभी तो हवा का झोंका आ जाता है, मौत इसी पर सवार होके आ जाएगी। अभी तो सूरज की किरणें आ जाती हैं, मौत उन पर ही सवार होके आ जाएगी। इतना और कर लो, मैं इसलिए हंसा कि तुमने सब इंतजाम तो किया लेकिन मौत इसी दरवाजे से आ जाएगी। वह सम्राट बोला अगर इस दरवाजे को भी चुनवा दूं, पागल है तू, तो फिर मैं तो जिंदा रहते ही मर गया, ये तो कब्र हो जाएगी। वो फकीर और भी खिलखिला के हंसा, उसने कहा कब्र तो यही हो ही गई, इसमें बचा क्या है? बस एक दरवाजा, एक दरवाजा होने से कहीं कब्र निवास बनती। 99% तो कब्र हो ही गई, 1% बची है, उसको भी क्यों बचाते हो? और अगर इतनी तुम्हें समझ तो और दरवाजे भी खोलो और खिड़कियां भी खोलो, क्योंकि जितने दरवाजे होंगे, जितनी खिड़कियां होंगी, उतना जीवन होगा। असुरक्षा में जियो तो ही जी सकते हो। भय तो जीने नहीं देता और भय ही हिसाब लगवाता रहता है। तो लोग इस चिंता में ज्यादा होते हैं कि ज्यादा कैसे जिए। ज्यादा से उनका अर्थ होता है लंबाई, गहराई नहीं। और असली में ज्यादा से अर्थ होना चाहिए गहराई। समय के दो आयाम, एक लंबाई और एक गहराई। लंबाई यूं समझो कि आ से बा से सा, ऐसी पंक्तिबद्ध यात्रा। और गहराई यूं समझो कि आ से और गहरा आ, आ एक आ दो आ तीन आ चार, आ में ही डुबकी, बा आता ही नहीं। गहराई आ पर ही समाप्त हो जाती, इसलिए तो हमने उसको अक्षर कहा है। अक्षर मतलब जिसका कभी छह ना हो, दुनिया की किसी भाषा में वर्णमाला को अक्षर नहीं कहा जाता, सिर्फ हमने अक्षर कहा है। आ पर ही यात्रा पूरी हो गई, बस आ की ही गहराई में जाना, बा तक जाना ही नहीं। बा तो अक्षर है, सा तो अक्षर है। जीसस का तुमने सूली का चित्र देखा, वह चित्र इसी बात का प्रतीक है। ईसाई तो उस प्रतीक को समझ ना पाए। सूली पर जीसस लटके हुए हैं, तो उनका धड़ तो खंभे पर है और उनके हाथ दूसरे खंभे पर। दो खंभों से ही तो सूली बन जाती। वस्तुतः सूली का प्रतीक भारत से ही जेरूसलम तक पहुंचा, जीसस ही ले गए। सूली का प्रतीक भारत के प्राचीनतम प्रतीक स्वस्थ का अंग है। स्वस्तिक का बीच का अंग, उसका आधारभूत हिस्सा। बस एक लकीर खड़ी हुई और एक लकीर आड़ी। आड़ी लकीर समय की लंबाई की सूचक है और खड़ी लकीर समय की गहराई की। यह यूं कहो कि आड़ी लकीर है समय और खड़ी लकीर है शाश्वतता, अक्षर। त्वरा में जीने का अर्थ है ऐसे जियो कि गहराई हो कि ऊंचाई हो। गहराई हो प्रशांत महासागर जैसी, ऊंचाई हो गौरी शंकर जैसी। मगर हम यूं जीते कि हमारा जीवन एक सपाट रास्ते की तरह होता है, कोलतार की बनी सीधी सड़क, न कोई ऊंचाई न कोई नीचाई। इस सपाट जीवन में कैसे तो आनंद हो, इस सपाट जीवन में कैसे तो उत्सव हो, इस कोलतार की सड़क पर कैसे तो गुलाब खिले, कैसे तो बीज फूटे। यह कोलता की सड़क तो एक अंत से दूसरे अंत तक फैलती चली जाती एक जैसी। इसमें कुछ भिन्नता भी नहीं, कोई वैविध्य भी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य से भर देने वाला अनुभव भी नहीं। तो मेरा संदेश क्षण में जीने का है और क्षण में इतनी परिपूर्णता से जीने का है जैसे कि दूसरा क्षण कभी होगा ही नहीं। जैसे बस यही क्षण है और सच में यही क्षण है, दूसरे का क्या भरोसा है, आए ना आए। बस यही क्षण है, इसको ही त्वरा से जी लो, समग्रता से जी लो, मत कल के लिए स्थगित करो, मत कहो कि कल जिएंगे, मत कहो कि सांझ जिएंगे, सुबह है तो सुबह जियो, सांझ है तो सांझ जियो, जो हाथ में मिला है उसको पूरा का पूरा पी लो, उसमें डूब जाओ, आएगा दूसरा क्षण तो उसमें भी डूब लेंगे, नहीं आएगा तो हमारा खोटा क्या है, हम इस क्षण को पूरा जी लिए, और एक क्षण को भी जिसने पूरा जी लिया उसने शाश्वत का स्वाद पा लिया, उस स्वाद को चाहे धर्म कहो, चाहे प्रभु कहो, चाहे सत्य कहो, जो मर्जी हो, जो नाम प्यारा हो वही दे दो। महाभारत का ये सूत्र सारगर्भित है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो, यूं जलो जैसे कि कोई मसाल को दोनों तरफ से एक साथ जला दे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो, एक मुहूर्त, मुहूर्त समय का छोटे से छोटा हिस्सा है, सेकंड भी उतना छोटा नहीं, सेकंड को भी बांटा जा सकता है, इसलिए सेकंड सबसे छोटा हिस्सा नहीं है। मुहूर्त कहते हैं हम क्षण के उस हिस्से को जो फिर अविभाज्य है, फिर जिसको बांटा ना जा सके, वह परम अणु परमाणु जिसके आगे फिर विभाजन असंभव हो जाता है, उस अविभाज्य मुहूर्त को समग्रता से जी लो। अब इसमें दो बातें ख्याल रख लेने की, एक तो जीवन की समग्रता बड़ी चीज है जैसे सागर, और मुहूर्त ऐसा छोटा है जैसे बूंद, बूंद में सागर को उतर आने दो, मुहूर्त को ऐसे जियो जैसे बस यही सब है, न पीछे कुछ न आगे कुछ, न पीछे लौट कर देखो क्योंकि उतने देखने में मुहूर्त विदा हो जाएगा, न आगे झांक के देखो क्योंकि उतने देखने में मुहूर्त विदा हो जाएगा। खींच लो अपने को अतीत से, खींच लो अपने को भविष्य से, बस यही इसी पल अभी, और तब तुम्हारे जीवन में पहली दफा 100 डिग्री तापमान पैदा होता है, इतनी सघनता हो जाती कि आ गया मधुमास कि खिल उठेगा कमल, सारी ऊर्जा आ गई, नहीं तो सब बिखरा बिखरा है, खंड खंड है, कुछ हिस्सा बचपन में रह गया है, कुछ हिस्सा यौवन में रह गया है, कुछ हिस्सा अधेड़ावस्था में अटका रह गया है, कुछ बुढ़ापे तक चला आया है, कुछ अभी तुम यहां हो आगे जा चुका है, कुछ शायद मर भी चुका हो और कुछ शायद मृत्यु के पार स्वर्गों की या मोक्षों की तलाश कर रहा हो, ऐसे फैले हुए जी रहे हो, इतने फैल जाओगे तो जीवन विरल हो जाता है। तो स्वभावतः न्यूनतम पर ही जीते हो, फिर चुल्लू भर पानी है उसमें डूबो भी तो कैसे डूबो, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो, श्रेयस्कर है एक मुहूर्त में भभक के जल उठना, न तो धुमायतम चिरम, ऐसे धुआं धुआं होते रहो न मालूम अनंत काल तक, चिर काल तक क्या सार है, धुआं धुआं ही होते रहो, खुद की भी आंखें आंसुओं से भरेंगी और दूसरों की आंखें भी आंसुओं से भर जाएंगी, और रोशनी तो होगी नहीं। सच तो यह है कि अगर धुआं ना हो तो अंधेरा भी बेहतर, और धुआं ही धुआं हो तो अंधेरा और बदतर हो जाता है। चले थे रोशनी की तलाश में, अंधेरे को और विक्षिप्त कर लिया, धुआं धुआं हो गया। लेकिन लोग धुआं धुआं ही जी रहे इस धुंधुवाती जिंदगी में। कैसे तुम समझोगे कि अमृत भी छिपा है, आनंद भी छिपा है, मोक्ष भी छिपा है? नहीं भरोसा आता, नहीं भरोसा आ सकता। जीवन कोई प्रमाण तो देता ही नहीं। कहते होंगे बुद्ध और कहते होंगे महावीर और कहते होंगे कृष्ण और क्राइस्ट और मोहम्मद, तो कहने दो। ये दो चार सिर फिरों के कहने से कुछ होने वाला है? अपनी जिंदगी का अनुभव ही असली प्रमाण, और अपने चारों तरफ जो हजारों लाखों लोगों की भीड़, करोड़ों की भीड़, इसका प्रमाण। ये दो चार सिर फिरे कहते हैं कि परम आनंद है, दुख निरोध है, हजार हजार सूरज उगते, हजार हजार कमल खिल जाते, शाश्वतता मिलती, अमृत की झड़ी लगती। पागल, कल्पना प्रवण, कवि होंगे, सपने देखते होंगे। और यूं नहीं कि साधारण आदमी ऐसा कहता है, बड़े विचारशील लोग जैसे सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक भी यही कहते कि इन झक्कियों की बातों में ना पड़ना, इनकी बातें बस मन के बुलावे। बुद्ध और महावीर कहते हैं कि जगत मृग मरीच का, और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि दो चार सिर फिरे होंगे मृग मरीचिका में। ये करोड़ों करोड़ों लोगों का अनुभव, यही वास्तविक अनुभव है, यही हकीकत है। और ये मंसूर जिस हकीकत की बात करता है, कहता है अनल हक कि मैं हूं वो हकीकत। सिर्फ सपनों में भटक गया है, आत्म सम्मोहित हो गया है। ये करोड़ों लोगों का अनुभव ही सही होना चाहिए। इसलिए भला तुम बुद्ध की मूर्ति पूजते हो और सुबह उठ के कुरान पढ़ते हो या कि चर्च जाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भरोसा नहीं आता, तुम्हारी जिंदगी में प्रमाण नहीं, तुम्हारी जिंदगी में धुआं ही धुआं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं धूम्र रहित शिखा, स्मोक लेस फ्लेम। धूम्र रहित शिखा वो तो तुमने कभी जानी नहीं, धुएं सहित भी शिखा नहीं जानी, बस धुआं ही धुआं उठता रहता। गीली लकड़ी जलाओ तो धुआं उठता है, जितनी गीली उतना धुआं उठता है। ख्याल रखना धुआं अग्नि का हिस्सा नहीं। आम तौर से लोग यही सोचते हैं कि धुआं उठता है अग्नि से, अग्नि से नहीं उठता। अगर लकड़ी बिल्कुल सूखी हो, उसमें जरा भी पानी ना हो, जरा भी आर्द्रता ना हो, तो धुआं नहीं उठता। धुआं उठता है लकड़ी में पानी के कारण, गीली लकड़ी। बुद्ध ने ठीक कहा है कि जब तक तुम्हारा मन वासना से गीला है तब तक धुआं उठेगा। जिस दिन तुम वासना से मुक्त हुए, इच्छा से मुक्त हुए, कल्पना से मुक्त हुए, ये आपा धापी गई मन की, सूख गए, सूखे काष्ठवत हो गए, उस दिन शिखा ही उठेगी, प्रज्वलित शिखा, धूम्र रहित। और वही प्रज्वलित शिखा जीवन का परम धन है, परम अनुभव है। तुमने एक बात ख्याल की, पानी सदा नीचे की तरफ बहता है और अग्नि सदा ऊपर की तरफ उठती है, वह उनका स्वभाव। एस धम्मो सनातनो, ये उनका धर्म। पानी नीचे की तरफ बहता, अपने आप तुमने कभी पानी को ऊपर चढ़ते देखा? चढ़ाना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती, श्रम करना पड़ता, बिना श्रम के नहीं चढ़ता। चाहे नल चलाओ, चाहे कुएं से पानी भरो, और पहाड़ी पे पानी चढ़ाना हो तो और मुश्किल हो जाती। पानी नीचे की तरफ बिना श्रम के बहता है, पहाड़ों से उतर आती है गंगा। किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, चढ़ाओ तो गंगा को पहाड़ पर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एडिशन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसने 1000 आविष्कार किए, संभवतः किसी दूसरे आदमी ने इतने आविष्कार नहीं किए। लेकिन लोग बड़े हैरान थे कि जब भी उसके घर में जाते थे, उसका दरवाजा खोलते थे बगीचे का, तो बड़ा भारी। आखिर उसके एक मित्र ने कहा कि एडिशन, तुमने इतने आविष्कार किए, कम से कम इतना तो करो कि कुछ ढंग के स्प्रिंग बनाओ। ये कहां का तुमने बाबा आदम के जमाने का दरवाजा लगा रखा है, इसको खोलने में इतनी मेहनत होती? एडिसन हंसने लगा, उसने कहा कि वो उस मेहनत का कारण, एक बार कोई दरवाजा खोलता है तो मेरी टंकी में पानी भर जाता है। कौन पंचायत करे भरने की? दिन भर लोग आते जाते रहते, वो पानी भरते रहते हैं टंकी में। वो दरवाजा जो है, ऐसा नहीं कि उसके स्प्रिंग खराब है या कोई और बात। तुम्हें पता नहीं कि एक तुमने दरवाजा खोला कि मेरी पूरी टंकी पानी से भर गई। वो उसका आविष्कार था। पानी ऊपर चढ़ाना हो तो श्रम तो हो जाएगा, और आग को नीचे ले जाना बहुत मुश्किल है। जलती हुई मसाल को तुम उल्टा भी कर दो तो भी आग ऊपर की तरफ ही भागेगी। आग की लपट को नीचे की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिर श्रम करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा। इन दोनों की प्रक्रिया अलग, स्वभाव अलग, प्रकृति अलग, और लकड़ी में दोनों छिपे। लकड़ी में जल भी है और आग भी है। शायद आग के कारण ही वृक्ष ऊपर उठ पाता है, और जल के कारण ही उसकी जड़ें जमीन में गहरे पहुंच पाती। तो वृक्ष में दोनों का तालमेल है। आग उसे ऊपर की तरफ उठाती, वे जो फूल खिलते हैं आग के कारण खिलते। इसलिए तो जब कभी जंगल में पलाश के फूल खिल जाते तो यूं लगता जैसे पूरे जंगल में आग लग गई। पलाश के फूलों की जब पंक्तिबद्ध खिलावट होती, जब पूरा जंगल पलाश के फूलों से भर जाता है, फूल ही फूल, और पलाश क्या फूलता है, कोई दूसरा वैसा फूल ना जानता नहीं, सब पत्ते झर जाते, फूल ही रह जाते, तो सारा जंगल यूं लगता है कि आग पकड़ गया, लपटे उठ रही। फूल आग का हिस्सा है, इसलिए बिना सूरज के फूल नहीं खिल सकेगा। तुम फूल वाले पौधे को भी अगर ऐसी जगह लगा दो जहां सूरज ना आता हो तो पत्ते तो लग जाएंगे लेकिन फूल ना खिल पाएंगे। या भूल चूक से कुछ थोड़ी किरणें पहुंच भी जाती हो तो यूं मुरझाए मुरझाए फूल खिलेंगे। इसलिए तो कमरे के भीतर तुम गुलाब नहीं उगा सकते हो, सूरज चाहिए। फूल में सूरज ही छिपा है, और जड़ें पानी की तलाश कर रही, गहरी जा रही। वैज्ञानिक बहुत चकित हुए ये बात जानकर कि जड़ों को कुछ संवेदनशीलता है कि पानी कहाँ है। जिस तरफ पानी है जड़ें उसी तरफ जाती, इसलिए जो बहुत संवेदनशील लोग हैं वो तो एक गीली टहनी को वृक्ष की हाथ में लेके और चलते हैं और पता लगा लेते हैं कि पानी जमीन में कहाँ है। वो जो गीली टहनी है वो तत्क्षण खबर दे देती, मगर उसके लिए बहुत संवेदनशील लोग चाहिए जो जल के खोजी होते, जो जमीन में जल खोजने का काम ही करते। वो एक गीली टहनी को तत्क्षण तोड़ी गई वृक्ष की टहनी को हाथ में ले लेते हैं और उसको बिल्कुल आहिस्ता से पकड़ते हैं कि उस पर कोई जोर न पड़े और उसको पकड़ के चलते जाते हैं। जहां वो टहनी झटका दे देती, खबर दे देती उनके हाथ को, उनका संवेदनशील हाथ फौरन उस झटके को पहचान लेता। टहनी कह रही कि यहां जल, टहनी के भीतर छिपा हुआ जल जल की भाषा को पहचानता है। वो नीचे जमीन के नीचे हो सकता है 50 फीट नीचे जल हो, मगर 50 फीट जमीन की परतों को पार करके जल जल की भाषा पहचान लेता है। तत्क्षण टहनी खबर दे देती कि यहां जल है, ठिटक जाता है जल का खोजी और 100% सही साबित होते हैं जल के खोजी। रेगिस्तानों में भी खोज लेते हैं जहां की 200 फीट 300 फीट गहरा पानी होगा, वहां भी वृक्ष को कुछ अपनी अंतर अनुभूति है। एक वैज्ञानिक इसकी तलाश में लगा हुआ था, हैरान हुआ जान के कि बढ़ के एक वृक्ष ने, और कहीं पानी न था तो अपनी जड़ों को सड़क के उस पार पहुंचाया जहां से म्युनिसिपल कमेटी का पाइप निकलता था। पाइप वो तो बंद है, तो सीमेंट का पाइप है, उसके भीतर जल जा रहा है, लेकिन बढ़ के वृक्ष को कहीं भीतरी कोई सूझबूझ है, कोई भीतरी प्रज्ञा है। जब वृक्ष खोदा गया तो किसी तरफ उसकी जड़ें नहीं गई थी, सारी जड़ें पाइप की तरफ गई थी और उन्होंने जाके पाइप को फोड़ लिया था, वो पाइप के भीतर प्रविष्ट हो गई थी और पाइप से पानी ले रही थी। क्योंकि पानी वहां था नहीं और वृक्ष हरा हो रहा था और वृक्ष बड़ा हो रहा था, इसलिए वैज्ञानिक उत्सुक हुए थे कि इसको पानी मिल कहां गया, पानी यहां है नहीं। किसी को सूझा भी न था कि वृक्ष भी होशियार होते कि इसने पाइप खोज लिया म्युनिसिपल कमेटी का, न केवल खोज लिया उसको तोड़ भी लिया। कोमल जड़ों ने सीमेंट की परतों को तोड़ के उसके भीतर प्रवेश कर लिया। जल वृक्ष की जड़ों का हिस्सा है और आग वृक्ष के फूलों का हिस्सा है। आग उसे ऊपर की तरफ ले जाती, जल उसे नीचे की तरफ ले जाता है। और जब तुम लकड़ी जलाते हो तो उसमें दोनों होते, इसलिए तो अगर दो लकड़ियां सूखी हो तो दोनों के रगड़ने से आग पैदा हो जाती, सिर्फ रगड़ने से आग पैदा हो जाती। वो आग पैदा करने का पुराने से पुराना ढंग है। दो लकड़ियों को रगड़ा और आग पैदा हुई, मगर लकड़ियां होनी चाहिए बिल्कुल सूखी। बुद्ध ने कहा है मनुष्य भी जब वासना, वासना नीचे की तरफ ले जाती और प्रार्थना ऊपर की तरफ ले जाती, या कहो प्रेम, मोह और प्रेम, मोह नीचे की तरफ ले जाता है वो जलवत और प्रेम अग्निवत है वो ऊपर की तरफ ले जाता है। प्रेम का ही अंतिम परिष्कार प्रार्थना है और मोह की अंतिम गहराई वासना है। मनुष्य में दोनों है, वासना भी है प्रार्थना भी है। अगर वासना रहित हो जाए मनुष्य तो उसके जीवन में मुहूर्त भर में ऐसी रोशनी प्रकट होती, ऐसी ज्वलंत कि एक मुहूर्त में वो सारे जीवन के सार को पहचान लेता, सारे जीवन का अर्थ अनुभव में आ जाता है। और कुछ लोग हैं जो रहते हैं, जीते हैं, सौ सौ वर्ष जीते हैं, मगर उनके हाथ राख भी नहीं लगती, खाक भी नहीं लगती। मैं क्षण में जीने का पक्षपाती हूं। मत जीवन को लंबाने की चिंता करो, जीवन को गहराओ। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नतु धूमायतम चिरम। क्या करोगे चिरकाल तक धुआं धुआं होकर? चिरकाल से धुआं धुआं ही तो होते रहे हो। अब तो चौंको, अब तो जागो, और तुम्हारे भीतर अग्नि छिपी है, वह सूत्र छिपा है जो तुम्हें उठा दे आकाश की आखिरी ऊंचाइयों तक। तुम्हारे भीतर परमात्मा का गीत छिपा है। यो प्रीतम की यह कविता। ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें तेरा राग नहीं हो, ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें तेरा राग नहीं हो, ऐसी कोई प्रीत ना जिसमें तेरा मदिर सुहाग नहीं हो। इस जीवन की अंधियारी में पूर्ण चंद्र से तुम खिलाए, इस जीवन के सूनेपन में तुमने ये मधुमास जगाए, ऐसा रस बरसाया तुमने जीवन नई बहार हो गया, ऐसा रस बरसाया तुमने जीवन नई बहार हो गया, ऐसा कोई फूल न जिसमें तेरा मधुर पराग नहीं हो, ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें तेरा राग नहीं हो। इस जीवन के हर नर्तन में तेरी ही प्यारी रुंझुन है, इस जीवन के हर नर्तन में तेरी ही प्यारी रुंझुन है, इस जीवन में जो कीर्तन है बस उसमें तेरी ही धुन है। तुम हो इस जीवन के मधुबन, तुम हो इस जीवन के मधुबन, तुम ही हो प्राणों के गुंजन, तुम हो इस जीवन के मधुबन, तुम ही हो प्राणों के गुंजन। बिना तुम्हारे खेला जाए ऐसा कोई भाग नहीं, बिना तुम्हारे खेला जाए ऐसा कोई भाग नहीं है, ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें तेरा राग नहीं हो, ऐसा कोई ऐसी कोई प्रीत न जिसमें तेरा मधुर स्वाद नहीं हो। मेरे भावा कुल अंतस में शोभित है श्रृंगार तुम्हारा, मेरा यह संन्यास तुम्हारा, मेरा यह संसार तुम्हारा। मेरे मन के वृंदावन में निस्दिन रास रचाते हो तुम, ऐसी कोई लगन नहीं है जिसमें तेरी आग नहीं हो। तुम हो इस जीवन के मधुबन, तुम ही हो प्राणों के गुंजन, बिना तुम्हारे खेला जाए ऐसा कोई भाग नहीं है। मेरे मन के वृंदावन में निस्दिन रास रचाते हो तुम, ऐसी कोई लगन नहीं है जिसमें तेरी आग नहीं हो, ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें तेरा राग नहीं हो। वह तो छिपा पड़ा है तुम्हारे भीतर, चित चकमक लागे नहीं, बस जरा चित को चकमक लगानी, जरा सूखा करना है, जरा वासना की आर्द्रता कम करनी, और फिर तुम्हें एक क्षण में प्रज्वलित हो उठोगे। ठीक कहता है महाभारत का यह सूत्र, ज्वलित हो उठोगे, प्रज्वलित हो उठोगे, और वही श्रेयस्कर है, नहीं कि बहुत दिन जिए। लोग कैसे कैसे जी रहे, सड़ रहे हैं और जी रहे, जैसे जीना अपने आप में ही कोई मूल्य है। गल रहे हैं, मर रहे हैं और जी रहे हैं, जैसे जीवन का कोई अपने आप में अर्थ है। तुम इतने दिन तो जी लिए, क्या यह बात भी समझ में नहीं आई कि बस सांस लिए जाने में ही कुछ अर्थ नहीं, कि रोज भोजन खा लिया, कि रोज भोजन पचा लिया, इसमें ही कुछ अर्थ नहीं है। 50 वर्ष किया ये काम के, 100 वर्ष किया ये काम के, 150 वर्ष किया ये काम, क्या प्रयोजन है? वैज्ञानिक चिंतित हैं कि आदमी को और कैसे लंबाएं। वैज्ञानिकों के हिसाब से आदमी कम से कम 300 वर्ष तो जी ही सकता है। भगवान न करे कि वो कहीं सफल हो जाए इस कार्य, ऐसे ही आदमी परेशान है, 70-80 साल में ही इतना ऊधम मचाता है, इतने उपद्रव करता है, 300 साल जिएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। और वैज्ञानिकों के तो और भी लंबे इरादे, वो तो कहते हैं 300 साल तो कम से कम जी सकता, कम से कम 700 साल ज्यादा से ज्यादा जी सकता, कोई उन्हें अड़चन नहीं मालूम पड़ती। लेकिन करोगे क्या, सड़ते रहोगे, 700 साल जी के करोगे क्या, न मालूम कितनी पीढ़ियां इस बीच पैदा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, कोई परिचय भी न रह जाएगा। और इतने दिन जीने के बाद क्या यही खेल फिर भी सार्थक मालूम होंगे, यही राजनीति, यही खिलौने, यही धन, यही पद प्रतिष्ठा, इसमें कुछ रस मालूम होगा? 70 साल में तो आदमी किसी तरह भरमाए रखता है अपने को, भरमाए भरमाए ही दिन बीत जाते हैं, रात आ जाती, झूले से लेके कब्र तक ज्यादा देर नहीं लगती, मगर 700 साल तो बहुत कठिन हो जाएगा। वैज्ञानिक 700 साल की बात कर रहे हैं और जिन देशों में उम्र 80 साल के औसत को पार कर गई है वहां बूढ़े आत्ममरण की मांग कर रहे हैं, आत्मघात का जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और मैं भी समझता हूं उनकी बात में अर्थ, और आज नहीं कल दुनिया के विधानों में इसको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज रूस में ऐसे सैकड़ों बूढ़े हैं जिनकी उम्र 150 वर्ष के करीब पहुंच गई, जो अब मरना चाहते मगर कैसे मरे, मरना गैरकानूनी है। और उससे भी बुरी हालत अमेरिका में, अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े, बिस्तरों पर पड़े, न उठ सकते हैं न बैठ सकते हैं, मगर मर भी नहीं सकते, न जी सकते हैं न मर सकते, कैसी दुविधा। अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, मरना चाहते हैं लेकिन अदालत आज्ञा नहीं देती क्योंकि कानून नहीं है कोई, आत्महत्या की आज्ञा कैसे दी जाए, दवाइयों से उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, नलियों से भोजन दिया जा रहा है, नलियों से मलमूत्र निकाला जा रहा है, किसी का हृदय ठीक से नहीं चल रहा है तो मशीन चला रही है, बैटरी से चल रहा है, किसी की सांस नहीं चल रही है तो मशीन चला रही है। अब सवाल यह है कि इस मशीन को बंद करना कि नहीं करना, और बंद किया जाए तो वो कानूनी है या गैर कानूनी। अगर इस मशीन को बंद करते हैं तो हत्या का पाप लगेगा कि नहीं, यह अपराध होगा कि नहीं, कौन बंद करे, डॉक्टर बंद करे, बेटे बंद करे, पत्नी बंद करे, कौन बंद करे, कौन झंझट ले। कुछ लोग तो बेहोश हालत में पड़े, उनको होश ही नहीं, इसलिए उनसे पूछने का भी सवाल नहीं है। अब उनकी हालत बिल्कुल गाजर मूली जैसी है, आदमी अब उन्हें कहना ठीक भी नहीं, गोभी के फूल हो गए, गोभी के फूल से भी गए बीते, क्योंकि गोभी के फूल का भी कुछ उपयोग है, कम से कम सब्जी बन सकती, वो उस काम की भी न रहे, मगर कानून अधिकार नहीं देता मरने का, जरूर यह अधिकार देना पड़ेगा, जैसे और जन्म सिद्ध अधिकार है उन्हीं में ये भी जोड़ना पड़ेगा, अथनासिया का, आत्मघात का जन्म सिद्ध अधिकार, बड़ा उल्टा सा लगेगा देखने में, जन्म सिद्ध जीवन का अधिकार और बात मरने की, लंबे जीवन का यही परिणाम होने वाला है, गहन जीवन होना चाहिए। विज्ञान लंबाने की कोशिश करता है और धर्म गहराने की, इसलिए विज्ञान से मैं कहूंगा कि जितने दिन आदमी जीता है स्वस्थ जिए इसकी फिक्र करो, लंबाने की चिंता में मत पड़ो, परिपूर्ण स्वास्थ्य से जी सके इसकी चिंता करो, और धर्म इसकी चिंता करे कि ये स्वास्थ्य का उपयोग आदमी जीवन को गहराने में कैसे कर सके। ध्यान से जीवन गहराया जा सकता है, विज्ञान से स्वस्थ बनाया जा सकता है। विज्ञान के बिना जीवन स्वस्थ नहीं होगा और ध्यान के बिना जीवन गहराई को नहीं पाएगा। विज्ञान बाहर से सहारा दे और ध्यान भीतर से, तो आदमी के जीवन में बड़ी क्रांति घट सकती। एक एक मुहूर्त एक एक शाश्वतता बन सकता है। मैं तो जीवन को प्रेम करता हूं, मेरे लिए तो जीवन परमात्मा का ही दूसरा नाम है। जीवन उसके सारे रंग रूपों में, मैं पलायनवादी नहीं हूं, मैं सारे पलायनवादियों का विरोधी हूं, और इसलिए तो पुरानी धर्म की जो जड़ आधारशिलाएं हैं उनको उखाड़ने में लगा हूं, क्योंकि उन सब में पलायन छिपा हुआ है। भागो, छोड़ो, मैं कहता हूं जियो, जागो, भागो मत, छोड़ो मत, जो मिला है अवसर उसका उपयोग करो। एकांश की सोजे गम, एकांश की सोजे गम अस्कों में न ढल जाए, दामन से अगर पहुंचूं, दामन से अगर पहुंचूं दामन मेरा जल जाए। हमको तो गुलिस्तां के हर गुल से मोहब्बत, हमको तो गुलिस्तां के हर गुल से मोहब्बत है, गुलची को जो हो नफरत गुलशन से निकल जाए। हर खार हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है, साहिल पे तू आ जाना, साहिल पे तू आ जाना, हर मौज कनारा है। एकांश की सोजे गम अस्कों में न ढल जाए, दामन से अगर पहुंचूं दामन मेरा जल जाए। हमको तो गुलिस्तां के हर गुल से मोहब्बत है, गुलची को जो नफरत हो गुलशन से निकल जाए। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है, साहिल पे तू आ जाना, हर मौज किनारा है। सौ जुल्म किए तुमने एक आह न की हमने, जो वो दर्द तुम्हारा था, वो दर्द तुम्हारा था, ये दर्द हमारा है। हम तस न लबी अपनी दुनिया से छुपा लेंगे, साकी से रुसबाई अब हमको गवारा है। अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद, अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद, आंसू भी हमारे दामन भी हमारा है। खामोश फजाओं में बजने लगी शहनाई ये तूने सजा दी है या दिल में उतारा है। आंखों में जब अस्कों के तूफान मचलते थे, हमने वो जमाना भी हंस के गुजारा है। उनके लबे नाजुक को क्या राज बताएंगे, कुछ तू ही बता ए दिल क्या हाल हमारा है। आंसू भी हमारे दामन भी हमारा है, यहाँ कांटे भी हमारे फूल भी हमारे, यहाँ जिंदगी के दुख भी हमारे सुख भी हमारे। क्योंकि सुखों से ही आदमी नहीं सीखता, दुखों से और भी ज्यादा सीखता है। फूल तो भरमा भी ले कांटे जगा देते। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है और ये हमारी ही बगिया है, हम ही इसके मालिक हैं। बस इतनी ही बात घट जाए हम डूबने वालों को, हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। बस इतना हो जाए, साहिल पे तू आ जाना, साहिल पे तू आ जाना हर मौज का नारा, फिर कोई चिंता नहीं किनारे की। हम डूब जाएंगे मझधार में, फिर मझधार ही किनारा है, बस तू साहिल पे आ जाना। परमात्मा की झलक भर मिल जाए साहिल पे सही, फिर मझधार भी किनारा है। उस प्रेमी की थोड़ी सी झलक मिल जाए, और वो झलक कभी भी मिल सकती है, अभी भी मिल सकती है, मगर उसके लिए हमें अपने जीवन को फैलाव से खींचना होगा, एक बिंदु पर थिर कर लेना होगा, हमें अखंड हो जाना होगा, खंड खंड नहीं, और हमें एक जीवन की पूरी शैली का आविष्कार करना होगा। यूं समझो कि एक सीधी पंक्ति में जीना, लकीर में जीना, लकीर के फकीर होकर जीना, लीक पर जीना, भीड़ के साथ जीना संसार है, और गहराई में जीना, आ से बा और बा से सा की तरफ नहीं, आ से और गहरे आ की तरफ, और गहरे आ की तरफ, अक्षर तक पहुंच जाने की डुबकी संन्यास है। मुहूर्त को ही जीवन बना लेना संन्यास है, और कल जिएंगे परसों जिएंगे यह आकांक्षा संसार है। दूसरा प्रश्न, भगवान आजकल देश में धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं, इनके विषय में आपका क्या कहना है? एनआर बंसल इस छोटे से प्रश्न में बहुत सी बातें छिपी हैं, एक एक बात को अलग अलग लेना होगा। पूछा तुमने आजकल, अक्सर लोगों को ये भ्रांति है कि धर्म के नाम पर जो उपद्रव हो रहे हैं ये आजकल हो रहे हैं, ये सदा से हो रहे हैं, ये भ्रांति कब छूटेगी? ये अनंत काल से हो रहे हैं, ये कोई आज का कसूर नहीं। लोग इस तरह समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ये कलयुग है, हिंदू कहते हैं ये कलयुग है, ये तो होगा ही, जैसे सतयुग में ये ना होता था। सतयुग में हालत और बदतर थी, आज तो कम से कम कोई प्रश्न भी पूछ सकता है, सतयुग में कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता था। आज तो कम से कम इस पे विचार विमर्श हो सकता है, आज तो कम से कम मेरे जैसे सिरफिरे लोग बातों को सीधा सीधा कह भी सकते। सतयुग में ये भी संभव नहीं था, जवानें काट ली जाती थी, कानों में शीशा पिघला के भर दिया जाता था। राम जैसे व्यक्ति ने एक शूद्र के कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, क्या उसकी गति हुई इसका तो पता नहीं, क्योंकि जब शीशा पिघला के कान में भरा जाएगा तो कान तो फूट ही जाएंगे, शायद आंखें भी फूट जाएं, क्योंकि कान आंख नाक सब जुड़े, इसलिए तो एक ही डॉक्टर तीनों का काम करता, नाक कान आंख। और कान द्वार है मस्तिष्क के, अगर कान फट गए और जलता हुआ शीशा, उबलता हुआ शीशा जब कानों में जाएगा तो खोपड़ी के भीतर तक पहुंच जाएगा, मर ही गया होगा वह गरीब सूत्र। और ये सतयुग की बात, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा, धर्म के नाम पर मूर्खताएं सदा से होती रही। फर्क इतना ही पड़ा है कि आज हम सोचने लगे हैं कि वो मूर्खताएं क्यों होती, और तब लोग सोचते भी नहीं थे, सहज स्वीकार करते थे। इतना ही फर्क पड़ा है, आदमी थोड़ा सोच विचारशील हुआ है। जैन कहते हैं ये पंचम काल है, पंचम काल में तो ये सब होगा ही। तो महावीर के कान में किसने खीले ठोंक दिए थे, वो तो पंचम काल नहीं था, तीर्थंकर मौजूद थे। और जैन कहते हैं जहां तीर्थंकर मौजूद होते वहां 12 कोस की परिधि में असमय फूल खिल जाते। जरूर खिल जाते होंगे, लेकिन इस आदमी को जरा भी सूझना आई है कोई 12 कोस के दूर से थोड़ी कान में खिले ठोंके होंगे, ये तो बिल्कुल पास में खड़े होकर कान में खिले ठोंके होंगे। इसमें कुछ बोध ना आया, वृक्षों को बोध आ जाता फूल खिल जाते, और इस आदमी को कुछ बोध ना आया। महावीर को लोगों ने गांव गांव भगाया, जंगली कुत्ते उनके पीछे लगाए। उनका कसूर क्या था, ये कि वो नग्न थे, और नग्न होना शोभादायक नहीं। कुछ भेद नहीं पड़ा है, वही सब पागलपन। युधिष्ठिर ने, वो धर्मराज थे, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दी। पहले तो पत्नी को 5 भाइयों ने बांट लिया, यह भी खूब, कलयुग में भी कोई करे तो सजा काटे। इतना तो निश्चित है कि कलयुग में कोई करे तो उसे हम धर्मराज तो नहीं कहेंगे। पहले तो पत्नी को बांट लिया, दिन बांट लिए, स्त्री संपदा बांटी जा सकती, जैसे जमीन बांटते। कहते ना जर जोरू जमीन, झगड़े के घर 3, उनको साथ ही जोड़ दिया है, जर और जमीन के साथ जोरू को भी। और जब जर और जमीन के साथ जोड़ा तो फिर बांटने में हर्ज क्या। इस देश में तो हम कहते रहे स्त्री संपत्ति, तो संपत्ति तो बांटी जा सकती, 5 भाइयों ने बराबर बराबर बांट लिया, घंटे बांट लिए होंगे 7 दिन के, एक आध दिन की साथ छुट्टी रखी हो। कोई ऐतराज ना उठा, न ऐतराज की तो बात छोड़ो। भारत में जिन 5 पुण्य कन्याओं का नाम लिया जाता उसमें द्रौपदी एक, गजब हो गए। अगर द्रौपदी कन्या है 5 पतियों के होते हुए, तो जिनके एक ही पति है वो तो महाकन्या है, उनका तो कहने क्या। और फिर इस स्त्री को दांव पे लगा दी। एक सीमा होती अमानवीयता की, लेकिन धर्म के नाम पर सब तरह की अमानवीयताएं सदा से चलती रही। आखिर किन लोगों ने जीसस को सूली दी थी, आजकल तो नहीं हुआ ये। किन लोगों ने सुकरात को जहर पिलाया था, आजकल तो नहीं हुआ ये। किन लोगों ने अलहिलाज मंसूर को मारा, किन ने सरमत की गर्दन काटी थी, आजकल तो नहीं हुआ यह। ये तो सब पुरानी कहानियां है, ये तो सब अतीत की ही गौरव गाथाएं। तो बंसल ऐसा मत पूछो कि आजकल, क्योंकि उसमें भ्रांति है, शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा प्रश्न पूछते समय कि आजकल का इतना अर्थ होगा। लेकिन रोज कोई ना कोई मुझसे भी यही पूछता रहता, आजकल ऐसा क्यों हो रहा। उसमें ये भ्रांति पड़ी ही हुई है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो स्वर्ण युग था, सब ठीक ठीक होता था, अब सब गड़बड़ हो गया है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं था। हालतें आज से बदतर थी, हालांकि प्रश्न पूछने की भी क्षमता नहीं थी। जिस दिन शूद्र के कानों में राम ने सीसा पिघलवा के भरवाया, भारत में करोड़ों शूद्र थे, न कोई मोर्चा गया, न कोई हड़ताल हुई, न कोई घेराव हुआ, नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का घेराव हो जाना था। कम से कम शूद्र इतना तो कर ही कर सकते थे कि मलमूत्र का सफाई करना बंद कर देते अयोध्या, वो भी ना हुआ। शूद्रों ने भी स्वीकार किया कि ठीक ही तो बात है, राम कुछ गलत थोड़ी करेंगे, इसने सुना क्यों, सिर्फ सुना था, और वो भी गुजर रहा था ये शूद्र, और कोई ब्राह्मण पाठ कर रहा था और इसने सुन लिया था, कान में इसके चूंकि पड़ गए वेद के शब्द, और ये निषिद्ध था। मनु 5000 साल पहले निषिद्ध कर गए कि कोई शूद्र वेद को नहीं पढ़ सकता, कोई स्त्री वेद को नहीं पढ़ सकती। क्या गजब का सतयुग था, कैसे स्वर्ण युग थे। अगर वेद धर्म है तो स्त्री और शूद्रों को धर्म का अधिकार नहीं, अगर वेद में सत्य है तो स्त्री और शूद्रों को सत्य का अधिकार नहीं। और राम जैसा व्यक्ति भी सजाते, और फिर भी राम की पूजा चल रही, और फिर भी रामलीला हो रही, और अभी भी तुम रावण का पुतला जलाते हो, अरे अब तो कम से कम थोड़ी बदलाहट करो, कुछ नया भी रहेगा, कुछ मजा भी आएगा। रावण का ऐसा कुछ बहुत कसूर नहीं, यूं सीता को चुरा के भी ले गया था, तो जितना सदव्यवहार रावण ने सीता के साथ किया उतना सदव्यवहार राम ने और लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के साथ नहीं किया। आखिर शूर्पणखा का कसूर क्या था, ये तो कोई कसूर नहीं कि लक्ष्मण पर उसको प्रेम हो आया, ये कोई कसूर है। अगर ये कसूर है तो ये कसूर तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पहले ही कर चुके थे, आखिर इनको भी सीता पे प्रेम ही हो आया था। सीता फूल चुन रही थी बगिया में और ये दोनों भैया चले जा रहे थे, और वाल्मीकि ने जैसा रस भरा वर्णन किया है, एकदम झूमने लगे, एकदम दीवाने हो गए, और दोनों भाइयों को आ गया था मन। इसलिए तो जब स्वयंवर में देरदार होने लगी तो लक्ष्मण बीच बीच में जोश से भर जाए, वो बड़े भाई की वजह से उनको बैठ जाना पड़े, रामचंद्र जी का बैठ आज्ञाकारी होने की वजह से, और बड़े भाई के रहते कैसे, नहीं तो वो कई दफा खड़े हो जाए कि मैं अभी धनुष तोड़ देता हूं। तो अगर राम और लक्ष्मण को प्रेम आ सकता है सीता पर, तो कोई कसूर तो नहीं था कि शूर्पणखा को लक्ष्मण पर प्रेम हो आया, ये तो सम्मान ही था, ये तो लक्ष्मण का सम्मान ही था, प्यारा युवक था, सुंदर युवक था। और ये भ्रांति छोड़ देना जो कि रामलीलाओं ने सारे मुल्क में फैला रखी कि शूर्पणखा कोई बस सकल स्त्री थी, अति सुंदर स्त्री थी, राजकुमारी थी, और उसने अगर प्रेम का निवेदन किया तो ये तो बिल्कुल शास्त्री था, इसकी तो कहीं मना ही नहीं। और अगर निवेदन किया था और लक्ष्मण को पसंद न था तो लक्ष्मण कह सकते थे क्षमा करें, सॉरी, इतना कह देने से काम पूरा हो जाता था। नाक वगैरह काटने की क्या जरूरत आ गई, लेकिन उन्होंने आओ देखा ना ताओ। और रामचंद्र जी की अध्यक्षता में ये नाक काटने का समारोह संपन्न हुआ। रावण ने ऐसा कोई अभद्र व्यवहार सीता से नहीं किया। सीता को रावण ने बड़े सम्मान से रखा, उसे छुआ भी नहीं, बलात्कार भी कर सकता था, छुआ भी नहीं, उसे सम्मान से रखा, समादर से रखा, अलग रखा। एक विशेष बगीचे में, सुंदरतम बगीचे में उसे ठहराया, एक मेहमान की तरह। लेकिन बेचारे रावण की तुम हर साल बना के प्रतिमा जलाते हो और राम अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। धर्म के नाम पर बहुत जाल चलते रहे, उसमें छोटे छोटे लोगों के हाथ नहीं, उसमें बड़े बड़े लोगों के भी हाथ है, उसमें बड़े न्यस्त स्वार्थ है। इसलिए बंसल आजकल शब्द की बात ना उठाओ, ऐसा सदा होता रहा। धर्म के नाम पर झगड़े निरंतर होते रहे, धर्म के नाम पर ही झगड़े होते रहे। कारण साफ है कि हमारी धर्म के संबंध में एक भ्रांति है। जैसे दिया जलता है तो रोशनी होती, और दिया बुझ जाता है तो रोशनी समाप्त हो जाती। ऐसे जब कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई लाओस, कोई जीसस जैसा व्यक्ति प्रज्वलित हो उठता है तो रोशनी होती, और जब वो व्यक्ति विदा हो जाता तो रोशनी विदा हो जाती। लेकिन दिया बुझ जाता है और हम अंधेरे की पूजा में लगे रहते हैं। दिए के बुझते ही तो अंधेरा रह जाता है। माना कि वहां दिया था कभी और कभी रोशनी होती थी, मगर अब तो सिर्फ अंधेरा है। जब दिया जलता है तब धर्म होता है, और जब अंधेरे की पूजा शुरू होती तो संप्रदाय होता है। और संप्रदाय लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अंधे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अंधे एक दूसरे से टकराएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। धर्म कभी कभी प्रकट होता है जब कोई बुद्ध, जब कोई समाधिस्थ, जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति मौजूद होता है तो धर्म प्रकट होता है। और जैसे वो व्यक्ति विदा हुआ कि धर्म पुनः विलुप्त हो जाता है, पुनः खो जाता है, फिर प्रकट होगा, फिर दिए जलेंगे और रोशनी आएगी। मगर जब दिए जलेंगे तब रोशनी आएगी, और बीच के काल में तो अंधेरा होता है। और ये भी मजे की बात है कि जिन्होंने महावीर के जले हुए दिए को पूजा, वो फिर बुद्ध के जले हुए दिए को स्वीकार न करेंगे। लोगों की नजर दिए पे ज्यादा होती कि दिए की बनावट कैसी है, छोटा है कि बड़ा है, मिट्टी का बना कि सोने का बना कि चांदी का बना, नक्काशी क्या है, सील मोहर क्या है। रोशनी से किसी को लेना देना नहीं कि ज्योति है या नहीं। और ज्योति अगर मिट्टी के दिए में जले तो भी वही है, और सोने के दिए में जले तो भी वही है। लेकिन लोगों की नजरें दियों पे बहुत पड़ जाती, रोशनी तो दिखाई उन्हें पड़ती ही नहीं, वो दियों को टटोलते रहते। तो महावीर को मानने वाला बुद्ध का दिया जलेगा तो भी स्वीकार न करेगा, और बुद्ध को मानने वाला कबीर का दिया जलेगा तो भी स्वीकार न करेगा, और कबीर का मानने वाला नानक का दिया जलेगा तो भी स्वीकार नहीं करेगा। उन सब की नजरें तो अपने दिए पर पड़ गई। रोशनी का तो किसी को हिसाब ही नहीं। बुझे दियों से संप्रदाय बनते और जला दिया धर्म होता है। तो धर्म तो तभी होता है जब सदगुरु जीवित होता है, उसके बाद तो धर्म के नाम पर अधर्म ही रह जाता है। फिर झगड़े फसाद होंगे, मंदिर मस्जिद लड़ेंगे, गुरुद्वारे गिरजे लड़ेंगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब तक हम इस दुनिया से संप्रदायों को विदा नहीं करते तब तक ये उपद्रव जारी रहेंगे। जब तक ये बात हमारे मन में बहुत स्पष्ट रूप से प्रगाढ़ नहीं हो जाती कि धर्म तो कभी कभी प्रकट होता है, अधिकतर तो धर्म अप्रकट रहता, अंधेरी रात रहती, और उस अंधेरी रात को हम अंधेरी समझें तो झगड़े अभी कम हो जाएं। अगर हिंदू को समझ में आ जाए कि मेरे पास कोई जला हुआ दिया नहीं है तो झगड़ा क्या है, मुसलमान को समझ में आ जाए मेरे पास कोई जला हुआ दिया नहीं तो अब झगड़ा क्या है। जहां जला हुआ दिया हो वहां दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि रोशनी का सवाल है और रोशनी तो उसकी है, परमात्मा की। वो न बुद्ध की है, न महावीर की, न मोहम्मद की, न क्राइस्ट की। वो रोशनी तो परमात्मा की है। वो तो एक ही स्रोत से आती और एक ही स्रोत में लीन हो जाती। मगर हम बुद्ध तो गुजर जाते, समय की रेत पर बने उनके चरण चिन्हों को पूछते बैठे रहते। फिर तुम्हारे चरण चिन्ह अलग, उसके चरण चिन्ह अलग, झगड़ा खड़ा हो जाता किसके चरण चिन्ह सही, कौन सही। चरण चिन्ह किसी के भी सही नहीं, सब रेत के चरण चिन्ह है। और जो निकल चुका है, जिसके चरण चिन्ह बने थे, वो अब मौजूद नहीं। लेकिन पंडित पुजारी इन चरण चिन्हों के पास मंदिर और मस्जिद बनाते, मठाधीश निर्मित होते, शंकराचार्य, आयतुल्ला, पोप ये चरण चिन्हों के आसपास खड़े होते और एक विराट धंधा चलता है। उस धंधे में झगड़ा होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी। तुम पूछते हो आजकल देश में धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं इनके विषय में आपका क्या कहना। ये सदा होते रहे और सदा होते रहेंगे अगर हम धर्म और संप्रदाय का भेद स्पष्ट नहीं समझ लेते। धर्म है जीवंतता। जब कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो धर्म, और जब सांस जा चुकी, प्राण का पंक्षी उड़ चुका, पिंजरा पड़ा रह गया, तो फिर हम क्या करते। माना कि बहुत प्यारे थे पिता और माना कि बहुत प्यारी थी माँ, लेकिन करोगे क्या। जल्दी से अर्थी सजाते जाके मरघट पर विदा दे आते। लाश को घर में रखने से क्या होगा, लाश को ढोने से क्या होगा। और धर्म के नाम पर लाशें रखे हुए लोग बैठे, लाशें सड़ गई, उनसे दुर्गंध उठ रही, तो कोई उस पर कपूर मल रहा है, कोई लोभान का धुआं उड़ा रहा है कि किसी तरह लाश की बदबू छिपी रहे, लाश की बदबू प्रकट न हो जाए। इत्र छिड़का जा रहा है, फूलों में लाश दबाई जा रही है, हजार उपाय किए जा रहे हैं। और मजा ये कि साथ में ये भी झगड़ा चल रहा है कि किसकी लाश ज्यादा जिंदा है, किसकी लाश ज्यादा प्यारी, किसकी लाश असली, किसकी नकली। जब बुद्ध बोलते हैं तो उनके शब्दों में शून्य का आवास होता है, निर्वाण का रस होता है। जब बुद्ध जा चुके, किताब में लिखे हुए अक्षर तो केवल स्याही है, मगर झगड़े इसी स्याही पर होते रहते। जब बुद्ध बोलते हैं तो वहां कहां स्याही, वहां कहां स्याही का मतलब समझते हो, कालापन। अब तो कई तरह की स्याही होने लगी, मगर पुरानी आदत है तो हम नीले स्याही को भी स्याही कहते, लाल स्याही को भी स्याही कहते, स्याही का मतलब स्याह। पुराने जमाने में सिर्फ एक ही रंग की स्याही होती थी, काले रंग की, इसलिए स्याह का रंग स्याही का रंग था। बुद्ध के वचन तो शुभ्र होते, कागज पे आते आते स्याह हो जाते। अगर बुद्ध को कागज पे ही पढ़ना हो तो कोरे कागज पे पढ़ना, तो शायद पा जाओ तो पा जाओ, मगर स्याही में मत पढ़ना, स्याही में नहीं मिल सकते। और स्याह कागजों पर झगड़े हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक को भी लाभ है, धर्म गुरुओं को भी लाभ है, पंडित पुरोहितों को, सबको लाभ है इन झगड़ों से। झगड़े न हो तो राजनीति नहीं बचती, झगड़े न हो तो नेता नहीं बचता, झगड़े न हो तो पंडित की क्या जरूरत, पुरोहित की क्या जरूरत। झगड़ों में बड़ा न्यस्त स्वार्थ छिपा हुआ है, झगड़ों में कई लोग जी रहे हैं, बिना झगड़ों के मर जाएंगे, इसलिए किसी न किसी तरह झगड़ों को जलाए रखना पड़ता। और सबसे बड़े मजे की बात है कि यही लोग झगड़े शांत करवाते, जो लोग झगड़े करवाते हैं वही झगड़े शांत करवाते हैं। झगड़ा इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि बात ही मिट जाए, झगड़ा समाप्त भी नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो खुद ही मिट जाए। इसलिए बड़े संभल के चलना पड़ता है इन राजनीतिज्ञों को, धर्म गुरुओं को, थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी चलता रहे, आग सुलगती भी रहे, भभक भी न जाए, धुआं धुआं होता रहे, ऐसा भी ना हो कि धुआं भी मिट जाए, कि लोगों को साफ दिखाई पड़ने लगे, आंखें स्वच्छ हो जाएं, तो भी खतरा है। धर्म के नाम पर उपद्रव ऐसे ही होते रहेंगे, कुछ रोते रहेंगे, कुछ सिर तक चादर ताने चैन की नींद सोते रहेंगे। मस्जिद गिरजाघर शिवाला वसीयतनामे हैं, मुल्ला पंडित पोप पुजारियों के नाम इतिहास गवाह है, मजहब के ठेकेदारों ने इन्हें आदर्शों के नाम पर बेच तक डाला। एक जानवर के खातिर इंसान जानवर बन जाता है, ठंडा खून उफन जाता है, 100-200 जानों की क्या चिंता, धर्म रहे कर्म रहे, आदमी भले ही बेशर्म रहे, बस आधुनिक ठेकेदार राजनीतिवादियों की जेबें गर्म रहे। ये लोग इसी तरह घृणा के बीज बोते रहेंगे, जब तक नहीं चेतेंगे हम आप, धर्म के नाम पर उपद्रव ऐसे ही होते रहेंगे। एक चेतना चाहिए, एक बोध चाहिए। हिंदू नहीं चाहिए दुनिया में, मुसलमान नहीं चाहिए, जैन नहीं चाहिए, ईसाई नहीं चाहिए, पारसी नहीं चाहिए, आदमी चाहिए। ये सब पिटी हुई लकीरें, और ये पिटी हुई लकीरें तुम्हें उस ज्योति से वंचित रख लेती हैं जो कभी कभी जलती। अगर तुम मुक्त हो, कहीं बंधे ना हो, तुम्हारे कहीं खूंटे ना गड़े हो, तो तुम जल्दी पहचान लो। बुद्ध पैदा हुए, हिंदुओं ने नहीं पहचाना, नानक पैदा हुए, बुद्धों ने नहीं पहचाना, मोहम्मद पैदा हुए, यहूदियों ने नहीं पहचाना, जीसस पैदा हुए, ये लोग पैदा होते रहे। लेकिन जो लोग पुराने खूंटों से बने थे, किन्ने सूली दी जीसस को, उन लोगों ने सूली दी जो मूसा को पूछते थे। मूसा कभी जले दिए थे, मगर अब तो ज्योति कब की जा चुकी थी, कोई 1000 साल हो चुके थे। जो ज्योति जीसस में जली थी वो वही थी जो मूसा में जली थी, लेकिन मूसा के मानने वालों ने ही जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि उनको खतरा लगा, उनके संप्रदाय को खतरा पैदा हो गया। धर्म को कोई खतरा कभी पैदा नहीं होता, या तो धर्म होता है या नहीं होता, खतरा उसको कभी पैदा नहीं होता। जब तक होता है तब तक खतरा हो नहीं सकता, जब है ही नहीं तो खतरा क्या खाक होगा। धार बदल दूर हट गई नदिया, बस निर्जन घाट रह गए। धार बदल दूर हट गई नदिया, बस निर्जन घाट रह गए। पांव के चक्रों को बांध सके कब आंगन दहरी गवाक्ष, आकुल अंतर के उपचार नहीं गेरुए वसन या रुद्राक्ष। फिर मंदिर छोड़ गया सन्यासी, फिर खुले कपाट रह गए। आकुल अंतर के उपचार नहीं गेरुए वसन या रुद्राक्ष, फिर मंदिर छोड़ गया सन्यासी, फिर खुले कपाट रह गए। वक्ष से लगाया फिर छोड़ दिया, झुककर फिर तन गई कमान। किस किस से मन की अब व्यथा कहे, भटकता दिशाओं में बान। सौदा ले लौट गई घर गोरी, अब सुने हाट रह गए। धार बदल दूर हट गई नदिया, बस निर्जन घाट रह गए। गोरी तो कब की जा चुकी, खरीद फरोख्त हो चुकी, निर्जन हाट रह गए, बस सुने हाट रह गए। नदिया धार बदल कब की दूर हट गई, मगर पूजा जारी है। नदी तो नहीं है, सिर्फ रेत रह गई, लेकिन पूजा जारी है। हाट तो उजड़ चुका, बस चिन्ह रह गए, मगर पूजा जारी है। और इस पूजा के कारण जो नई हाट कहीं भर गई होगी, कहीं नया बाजार उठा होगा, कहीं नई दुकान खुली होगी, कहीं नए फिर नए शब्दों में सत्य ढले होंगे, फिर कहीं ध्यान पका होगा, फिर कहीं समाधि के फूल खिले होंगे, फिर कहीं गजरे बिकने आ गए होंगे। वहां तुम नहीं जाते, तुम अपनी पुरानी हाट में ही बैठे हो, जहां आप कुछ भी नहीं, सूनी दुकानें हैं। फिर मंदिर छोड़ गया सन्यासी, फिर खुले कपाट रह गए। जब तक सन्यासी मंदिर में है, तब तक मंदिर जीवित है, और जब सन्यासी चला गया तो खुले कपाट रह गए। अब लाख पट को सिर, अब कुछ काम का नहीं, लेकिन क्या कारण है कि लोग, जब भी कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है, उसके पास आने में डरते, मुर्दों को पूछते, जीवित से भय खाते। जीवित से भय खाने का कारण और भी है, न्यस्त स्वार्थ तो रोकते ही है, लेकिन भीतर का भय भी रोकता है। किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ खड़े होना खतरे से खाली नहीं, जोखिम का काम है, जुआरी का काम है। मैं नशे में आके बह गया, मैं नशे में आके बह गया, मेरी बात का न मलाल कर। मैं नशे में आके बह गया, मेरी बात का न मलाल कर। तू भी जिंदगी पे है तानाजन, तू भी जिंदगी से सवाल कर। मैं नशे में आके बह गया, मेरी बात का न मलाल कर। मैं भी जिंदगी पे हूँ तानाजन, तू भी जिंदगी से सवाल कर। मैं नशे में आके बह गया, मेरा साथ दे न सकोगे तुम, मेरा साथ दे न सकोगे तुम, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा साथ दे न सकोगे तुम, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी हर कदम में है लग जिसे, कहां तक चलोगे संभाल कर। मैं नशे में आके बह गया, कोई जामे आबे हयात का मुझे शाकिया नहीं चाहिए, मुझे कोई जाम आबे हयात का साकिया नहीं चाहिए। मुझे जिंदगी में खिज्र न दे, मुझे इश्क में बेमिसाल कर। मैं नशे में आके बह गया। कोई जाम आबे हयात का मुझे साकिया नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में खिजर न दे, मुझे इश्क में बेमिसाल कर। मैं नशे में आके बह गया, ये हुदूद दैरो हरम नहीं, ये हुदूद दैरो हरम नहीं, यह मैं कदा यहाँ गम नहीं। यहाँ रक्स करती है जिंदगी, कभी देख जाम उछाल कर। ये हुदूद दैरो हरम नहीं, यह मैं कदा यहाँ गम नहीं। यहाँ रक्स करती है जिंदगी, कभी देख जाम उछाल कर। मैं नशे में आके बह गया, मैं किरण किरण की तलाश में सबे तार चीर के जाऊंगा। मैं किरण किरण की तलाश में सबे तार तीर चीर के जाऊंगा। गैर उसे सुबह को मिलाऊंगा किसी आफताब को ढालकर। मैं नशे में आके बह गया, मेरी बात का न मनाल कर। मैं भी जिंदगी पे हूँ तानाजन, तू भी जिंदगी से सवाल कर। मैं नशे में आके बह गया, किसी प्रबुद्ध पुरुष के साथ खड़े होना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वह तो नशे में, वह तो बहका हुआ है, वो तो राम रस पिए खुमारी में डूबा है। उसके तो पैर टगमगा रहे, उसकी तो बात भी नशीली है, मादक है, उसकी तो बात भी क्रांति है, आग है, आग्ने। मेरा साथ दे न सकोगे तुम, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी हर कदम में है लग जिसे, कहां तक चलोगे संभाल कर। मैं नशे में आके बह गया, उसके साथ चलना हो तो थोड़ी छाती चाहिए, हिसाबी किताबी मन बुद्धों के साथ नहीं चल पाता। हाँ, मूर्तियों के साथ ठीक है, मूर्तियों की पूजा कर लेता है, अर्चना के फूल चढ़ा आता है, धूप दीप जला लेता है, आरती उतार लेता है, मूर्ति में क्या खतरा है? फिर महावीर की मूर्ति हो कि बुद्ध की, कोई भेद नहीं पड़ता। किसी की भी मूर्ति हो सिर पटकाता है, क्या बिगाड़ लेगी मूर्ति? औपचारिकता है, लेकिन जिंदा महावीर के पास जाना खतरे से खाली नहीं। छोटी सी कहानी मैंने महावीर के संबंध सुनी। एक युवक महावीर को सुन के घर आया, स्नान करने बैठा है, उसकी पत्नी उसके शरीर पर मालिश कर रही, नहाता जाता है, बात हो रही दोनों में। उसकी पत्नी कहने लगी, सुना कि तुम भी आज महावीर को सुनने गए थे, आश्चर्य हुआ क्योंकि कभी तुम गए नहीं, कभी तुमने रस लिया नहीं, पहली दफा गए। मैं तो जिस परिवार से आती हूं वो सब महावीर के भक्त, और मेरे भाई तो इतने डूब गए हैं महावीर की बातों में कि आज नहीं तो कल संन्यास्त हो जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे, कभी न कभी दीक्षा ले लेंगे। उस युवक ने अपनी पत्नी से पूछा, ऐसा वो कब से सोच रहे हैं? दोनों का विवाह हुए भी कोई 5-6-7 साल हो गए, तो कहा कि वो तो मेरे विवाह के पहले से ही सोच रहे हैं। क्यों? तो उस युवक ने खिलखिला के हंस दिया, उसने कहा कि कुछ नहीं, 5-7 साल से जो आदमी सोच रहा है संन्यास लेने की, वो क्या खाक संन्यास लेगा? तेरा भाई भी नामर्द, बात बिगड़ गई, झगड़ा हो गया। पत्नी भी जोश में आ गई, उसने कहा कि तुमने ये किस तरह का, आपने शब्द वापस ले लो, मेरे भाई संन्यास लेके रहेंगे, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर अबेर की बात और है। मगर उनका निश्चय बिल्कुल दृढ़ है, लेकिन पति ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तेरा भाई नामर्द, मैंने तो एक ही बार सुना है, आज पहली बार, लेकिन इतने समय इतनी बात समझ गया कि जो आदमी सोच रहा है कि लेंगे संन्यास वो नामर्द है। पत्नी ने कहा कि तो तुम बड़े मर्द हो, तो तुम ही कुछ करके दिखाओ। जो उसमें कह दिए उसे पता ना था कि बात यूं बिगड़ जाएगी। नग्न ही बैठा युवक स्नान कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा जाते हो? उसने कहा बात खत्म हो गई। पत्नी ने कहा मैं कुछ समझी नहीं। वो तो दरवाजा खोल के बाहर जाने लगा कि नंगे कहां जाते हो? उसने कहा बात खत्म हो गई, नंगा तो हो नहीं है, तो महावीर के पास जाके नंगा क्या होना, यहीं से नंगा चला जाता। पत्नी दौड़ी, घर के लोगों को कहा कि पकड़ो रोको इनको, क्या हो गया, बहक गए। लेकिन उस युवक ने कहा कि बात बहुत आगे निकल गई, अब लौट नहीं सकता। उसी दिन महावीर से जाकर उसने दीक्षा ले ली। महावीर भी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि और लोग दीक्षा लेने आते थे तो घर से तो कपड़े पहन के आते ही थे। वहां महावीर के नंगों की जमात थी, वहां कपड़े उतारने में कुछ हर्जा भी न था, लेकिन ये घर से नंगा चला आ रहा। महावीर ने भी पूछा कि भाई मैंने बहुत लोगों को दीक्षा दी, वो सब कपड़े पहन के आते, बल्कि सच तो ये है जो उनके सुंदरतम कपड़े होते हैं वो पहन के आते हैं, क्योंकि अब आखिरी बार, बस अब एक बार और, फिर तो छूटे। और फिर जब छोड़ ही रहे तो सुंदरतम पहन के लोग भी देख ले, तो बिल्कुल अपने तगमे इत्यादि लगा के आते हैं, सुंदरतम वस्त्र पहन के आते हैं। अगर राजा के बेटे होते हैं, और ये राजा का बेटा था, तो अपना मुकुट भी बांध के आते हैं, हीरे जवाहरात के आभूषण पहन के आते, दिखावा आखिरी कर ले, प्रदर्शन करने की इच्छा तो जाती ही नहीं। तू कैसा आदमी नंगे चलाया, और उसके पीछे बड़ी भीड़ चली आ रही थी, घर के लोग चले आ रहे, पत्नी रोती चली आ रही कि तुम लौट चलो, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये तुम क्या करते हो, कुछ मेरी भी तो सोचो। अरे ये तो बात ही थी, यूं ही मजाक कर रही थी। मगर उसने कहा बात बहुत आगे निकल गई, मजाक बहुत हो गई, मैं तो सोच ही रहा था तू दुखी ना हो, मैं तो पक्का ही कर रहा था, मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अवसर दे दिया, नहीं तो मुझे अपनी तरफ से कहना पड़ता। मैं ये सोच ही रहा था कि नहा धो के जाऊं और दीक्षा ले लूं, और तूने बात उठा दी तो निर्णय वही मैंने घोषणा कर दिया। तू चिंता ना कर, तेरे कारण नहीं संन्यास हुआ है, किसी के कारण कहीं संन्यास होता है, मेरे भीतर ही बात उठी है। ऐसी हिम्मत चाहिए एनआर बंसल, धार्मिक व्यक्ति के साथ होने के लिए, लेकिन सांप्रदायिक होने के लिए तो कोई हिम्मत चाहिए नहीं। सांप्रदाय तो भीड़ भाड़ है, भेड़ों की जमातें, सिंहों के नहीं लेहड़े, वो जो जागने की साहस रखता है वो तो भीड़ भाड़, वो जो समूह है करोड़ों का पृथ्वी पर बसा हुआ, उससे उसे हट के चलना पड़ता है, उसे तो अपनी लकीर खुद खोजनी पड़ती, उसे तो इस जीवन के गहन बिहड़ वन में अपना मार्ग खुद चल के बनाना पड़ता है। किसी बुद्ध पुरुष के साथ होना जीवन को जुए की तरह दांव पर लगाना है, ये काम जुआरियों का है, ये काम शराबियों का है। और किसी बुद्ध पुरुष के साथ होने के लिए तैयारी चाहिए कि वो तुम्हारे एक एक विचार को खंडन करेगा, एक एक तुम्हारी प्रतिमा को तोड़ेगा, तुम्हारी एक एक धारणा को ध्वस्त करेगा। यूं लगेगा कि तुम्हें जला रहा है, अग्नि में तपा रहा है, आग में खड़े रहने की, चोटें सहने की, सहने की ही नहीं सहके अनुग्रह भी अनुभव करने की जब क्षमता होती, तब कोई व्यक्ति धार्मिक होता है। नहीं तो धर्म के नाम पर संप्रदाय चलता है और संप्रदाय तो अंधों की भीड़ है, टकराती रहेगी, सदा टकराती रही है, आगे भी यही होने वाला है, इसमें कुछ भेद नहीं पड़ सकता है। आज इतना है।